Újra miniszterelnök jelölti vita a köztévében. Folytatódik a polgáros adás. Beszámolunk a szokásos heti borzalmas gyermekvédelmi botrányról. Ezt nem is tudom, hogy mondjam. Valaki azt hitte, tényleg árad a Tisza. Csoki, a legfontosabb kérdés kérdezik, hogy mennyi idő volt a félmaratont lefutni, vagy ez túl privát, ezt négyszer adjátok. Ja, ezt elfelejtettem tényleg. Súlyáról se kérdezitek az ember. Ezt elfelejtettem mondani, én szívesen elmondom. Harmadik lett. Igen, pontosan harmadik lettem hátulról. De ez erős mezőny volt, amúgy 2:20 belül voltunk, nem tudom pontosan, ilyen 17 vagy 18. Jó. Nem a legjobb félmaratonom. Inkább maradtál volna otthon chipset zabálni, nem? Igen. Azt mondja valaki, jesz így a sört, nyitett, én is meg tudom csinálni. Ja, amúgy van, aki ennyi idő alatt maraton fut, de rendben volt. Még aki utánunk ért be, még ő is többet tett, mint az, aki most ugat. Most a következő, a Csoki azt mondta, hogy itt mindenki előtt megfogadja, hogy felkészül a maratonra. Mert csak én presszionálom. Igen, ez csak te presszionálod. De amúgy egy kicsit meghoztad a kedvemet. Azt szerintem az nagyon menő lenne. Hát innentől már nincs megállás, két éven belül simán lesz. Igen, még nem érzem azt, hogy ez hetente egyszerre tudnám futni, azért eléggé gatyák a lábaim most így, de ja, azért lehet, hogy valamilyen szintet fönn kell tartani, amiből majd el lehet kezdeni készülni. Nekem most azt beszéltük még a Szízzel, hogy esetleg, mondjuk azt is poénból mondtuk, hogy az október 23-ai túrát lefutjuk. De amúgy a telepfutás az érdekesen hangzik, és amúgy azt mondták is ott a Garminnál, hogy vannak nekik ilyen versenyeik, de ezt szerintem idén én már nem fogom bedobni. Telepfutás. Azt hiszem. Azért telepfutás, az kemény. Ja, ez lehet, hogy egy 8 helyen elterült bokával hoznának le a hegyről. Még mindig nem kaptam választ arra, hogy működik ez, hogy emberek ennyit tudnak futni. Hogy amikor valaki mondjuk nagyon sok kilót ki tud nyomni, azon látod, hogy ilyen izmos lesz, és így ilyen izmos lesz, és akkor ott van az izom, amivel kinyomja. Hogy valaki hogy tud mondjuk egy ultramaratont lefutni, azt nem látom a testi változás, szóval valami belülről van, vagy valami, vagy mi történik? Máshogy működik a szervezet, máshogy bontja le a dolgokat, máshogy használja fel az energiát. Mi változik a szervezetébe pontosan? Mert nem az izom mennyisége lesz az, hanem a jobban bírja a terhelés, tovább bírja a terhelés, de pontosan mi történik ilyenkor? Ugye onnan jutott ez így eszünkbe, hogy... Az állóképesség az miben nyilvánul meg belül a testedben? Van az Ultra Balatont egymás után kétszer lefutott Takács Csipi Krisztián, amúgy ő is ott volt hétvégén, elviharzott mellettünk. Aztán amikor még a harmadik körünkben voltunk, akkor már hazafelé futott. De hogy valószínűleg arról van szó, hogy az emberi test az ugye erre lett kitalálva. Tehát mondjuk most elkezdem ilyen... találgatni, ezt nem akartam ebbe belemenni. Nem. Na jó, akkor majd valaki írja meg, aki tudja biztosan. De hát amúgy, hogyha belegondolsz, az elég logikus, hogy az emberi test... Nagyon sok Facebook poszt kezdődik így. Az hosszú táv futásra, meg arra, tehát a kitartásra van optimalizálva. Már nem. Már nem. Ezek az emberi testek, ezek nem fejlődik. Arra lennek, és lehet, hogy nem véletlenül tesz rosszat az egészségnek, ha nem mozog az ember. Ugye ez a kalóriával kapcsolatban is érdekesek ezek, amik napvilágot látnak most, hogy nem feltétlenül a kalória égetés lenne a lényeg, hanem az, hogy a szervezetnek kell a mozgás, különben ugyanazt az energiát levezeti, úgyhogy stresszeli a szerveket, meg minden. Aha. Egy érdekes dolog, de ezek még új kutatások. Ja, meg a Kurzgesagtnak is ugye volt ez a videó. És most csinált belőle egy újat, leszették az előzőt, és azt néztem, hogy a Kurzgesagt videó, ott van a külön rá lehet menni, hogy mik a források, és ilyen egy regényi. Ja, és igen. Mennyi doktor. De miért akkor ezt megváltoztatták a konklúziójukat? Csak ilyen tweakelték pár kicsit hosszabb, aha. De nem gondolom szólt pár tudós, hogy egy kicsit voltak benne pontatlanságok, leszették az előző videót, és csináltak egy újat. Ilyen is van. Mi az első hír, amit nézzük a breaking news-okat. Ugye, hogy áll a Duna? Hát gondolom, kisebb nem lett a vízszint. Most láttam a Partizán élőadásban, így egy ilyen szakértővel csinált épp interjút, amikor befele jöttem, meghallgattam, hogy hol szakítják át a gát direkt, hogy majd, hogy amikor a legmagasabban, nem is a Lajka, jól mondom? Lajta. Lajka, az a kutya. Lajta. Én nem is nagyon hallottam még erről a Lajtáról? Ja. Pedig az volt a Lajtán túl, az volt régen az osztrák-magyar határ. Volt a, na most ott is készülnek, hogy lehet, hogy nagyobb lesz a vízás, mint valaha. És az ugye befolyik a Dunába, jó mókák lesznek. Igen, de ja, hát Ausztriában meg Csehországban elvileg nagyobb a probléma, mint nálunk. Nem tudom most, hogy mikor fog tetőzni a hét második felén, de olyat is hallottam, hogy jövő héten. Elvileg 20-a környékén. Igen. Hát ez a hét második fele. Meg egy csomó olyan felhúzták a mobilgátokat, azt néztem. Szóval azért készülünk, kíváncsi leszek, mi lesz ebből. Nem tudom, a rakpartot már gondolom lezárták lassan a Budapesten. Valamikor, azt hiszem talán keddre mondta a karácsony, hogy lezárják. Itt érdemes megjegyezni szerintem azt is, hogy az alulfinanszírozott oktatás és egészségügy mellett amúgy ott van egy katasztrófavédelem, ott vannak a tűzoltók. De az nincs alulfinanszírozó, nem? Ja, igen, ott minden rendben van. Csoki, az jó? Hát nem biztos. Szóval, hogyha katasztrófa van, akkor legalább akkor nem kell félnünk. Hát az ember azt gondolná, hogy ilyenkor legalább egy kis fényvető arra, hogy milyen a helyzetük, de amúgy nem valószínű. Hát ilyenkor meg... igen, aztán nincs katasztrófa egy fél évig, és leszarják, és akkor most kéne akkor megcsinálni, hogy többet kapjanak, de most kitérnek el. Ez nem olyan, mint a Covid, hogy az egészségügyre szegeződött a tekintet több, mint egy évig, és akkor már nem lehetett mit csinálni. Valamit kellett, rengeteg dolgot szétcsesztek azóta folyamatosan, de az egy dolog, de hogy mire már törvényt hoztatunk, mert lemegyezés. Ja, úgyhogy kösz szépen azért legalább mi megköszönjük a vízügyeseknek, katasztrófavédőknek, hogy ilyenkor is dolgoznak, túlóráznak egy kicsit anélkül, hogy megkapnák a túlóra pénzt megfelelően. Igen, az önkéntesek, nagyon ügyesek, nagyon, nagyon király, amit csinálnak. Jó, van ez így. Pócs János elment árvizet nézni a Tiszához. Na, mi ez a dekatózen? Ezt abból a mappából vették, hogy amikor a gyerekeknek kéne osztogatnom kaját? És... ez amikor a hajléktalannak adok 100 dollárt, és a többi hajléktalannak vesz belőle cuccokat. Tisztasúly, igen, megbeszéljük, hogy itt minden oké. Oké. Itt is megbeszéljük. Nem, csak a Tiszát néztem meg. De felvéve mindenhol meghat a zenére, hogy nézi a helyeket. Ha igen, ilyen helyi emberekkel nézi a folyókat. Ettől félnek én is, hogy ez... miért nem lehet megállítani? Jászsági polgármesterekkel felmértük azoknak a településeknek a helyzetét. Miért ő mérte föl? Miért nem a szakértők? Vagy ő ehhez is ér? Nem, hát a polgármesterek... de hát nem... mit csináltak? Kivittek egy ilyen 5 méteres izélyt, és akik kihúzták, és... ha ilyen magasra jön, az nem jó. Most meg kéne mérni, de hát a gumicsizmám azért, az nem megy fel odáig, akkor kb. Az úgy nézték, meg... hogy ekkora, így idáig van a gát, kb. Igen. Így ekkora? Gát. Víz. Na, azt elmentek, ezt kértek egy kurva nagy ebédet. Azért, a MOL kártyát lehúzta a benzinkúton. Így van. És akkor abból vett egy hot dogot is. Szerencsére itt nálunk minden rendben. Most egy erős jársági önkéntes csapattal irány a Dunántúl. De ezt ki kellett menni, vagy ez meg tudta volna mondani egy valaki, aki ért hozzá, hogy és akkor nem kellett volna oda mennie mindenhova. Hát amúgy megnézhette volna a jelentést is a vízügynél, hogy hol van árvíz, és akkor rögtön mehettek volna oda, hogy láthatta volna, hogy mondjuk az agyva meg a Tisza nem árad, de az a biztos, ha megnézi. Egy az ország, egy az ászló. Klasszik, semmire kellő politikus bazzek, hogy így úgy csinál, mintha csinálna valamit, és lehet, hogy tényleg azt hitt, hogy a Tisza is árad, és hát, ha már kijöttem, akkor csinálunk olyan videót, hogy de jó, hogy nem árad, és mit gondolt? Ez a miért? Nem baj. Én se teljesen. De ez nem elég jó, hogy ez a videó. Rakja alá a zenét is. Olyan, amit amikor a gyerekek arcát mutatjuk fekete-fehérbe, hogy szegénység. Hát szegénység nincsen, amúgy várja. Mindegy, megható zenét rakja alá, hogy én mindent megtettem a magyarok. Megható zene.vav. Pócs, ez honnan ismerős még nekem? Mit csinált még valamit? Hát sok minden. Nála volt a Tóth Gabi, a Kvadozni, amúgy a Pócs Jánosnál volt a... valamit még csinált, nem? Nem ő az, aki röfögött valami kis lánynak. Meg ő akarta a cigányt bezárni az éjbe, és meg felgyújtani. Nem ő volt. Kazánba rakta a roma srácot, igen. Micsoda! Ilyenek voltak. De ja. Igen, a Dinnye Fesztivál az ő volt, igen. Az, amikor a csajnak röfögött? Hogy mutasd a csecseid, hogy nem ezt mondta. Valamit mondott. Az mi volt? Részegen, vagy micsoda? Igen, igen. Részeg pócs. Kiskorú egyet itt adnél? valaki. Kiskorú. Hát, szépek, gömbölyűek, egyformát. Ez a klasszik röfögés, nagyon szépen. Az egészet húzó rá. Milyen legalább tud bulizni? Már nincs kit rakni a Fideszre, muszáj ezeket az embereket megtartani, úgy tűnik. Szűzanyám. Ezt szerintem joggal törölte az agyam. Amúgy manapság már, hát megértem. Néha 17-16 évesek is úgy nézek ki, mint a 24, ugye. Bár szólt volna egy kiskorú, nem ezzel kezdte a videót, mindegy. Igen, de ott a Pócsán is kétségbe vonta, mert hát nagyon hamálai. Azt gondolta, hogy most röfögök egyet, miközben most szólt egy kiskor, és a pofámba kamerázik. Ez csak jól jöhet ki. Á, Istenem. Ja, amikor a Magyar Péter tangózott ezt két hónapja, ezen tangó volt. Tudja, hogy mit csinált, nem néztem a videókat. Részegen táncol. Befosott, igen. Azon azóta kivannak, de ezeket valahogy elfelejtjük ezeket hirtelen, pedig itt kiskorúakról van szó. Szóval mondjuk, ha valamire jellemző az ilyen megafonos, meg a pesti srácokos bagázsra, hogy a, hát ugye kiskorúak az nem az a zavarja őket annyira, azokon nincsenek annyira felháborodva, az, ha valaki meleg, csinálja. Azon igen, ha valaki pedofil, azon talán kevésbé. Hát igen, mert az általában köthetőbb a Fideszhez. Igen, az érdekes. Ja, hát azóta már nem kiskorú, azóta már biztos felnőtt. Jó, van ez így. Nézd, a 444 cikket készített a közös többszörösből. Igen. Amúgy, ahogy néztem, nem olvastam végig, mert az egészet leírták gyakorlatilag. Én végigolvastam, de nem néhány részt emeltek ki belőle. Azt hittem, hogy az egészet gyakorlatilag így szkriptelték. Amúgy, figyelj, mi is mindig felhasználjuk a cikkeket, és akkor ők is leírhatják az egészet, mert ezek után, ilyen hosszú után ki fogja megnézni. De jó, örülök. Én örülök, hogy szemlézték, köszönjük szépen. Milyen lett ez egy két órás beszélgetés, és abból leírtak egy... Nem, amúgy jogos, mert ha meg ilyen két mondat lenne a cikk, akkor meg azért rugatnék, csak jó volt mondom, amit magyarázt. Most normális, a telefonon tűn nagyon hosszúnak. Amúgy. Hát nem olyan rövid cikk, de ez azt jelenti, hogy akkor valaki egy jelentős részt meg is nézett a beszélgetés. Igen, és ez korrekt. Régen csináltunk olyat, hogy néha, hogyha úgy éreztük, hogy egy nagyobb videónk kijön, akkor ezt kiküldtük a sajtónak, de aztán nem nagyon érdekelt senkit. Úgyhogy abba hagytuk ezt a gyakorlatot, de úgy látszik, hogy magától is szemlézték. Akkor lehet, hogy az a baj, hogyha kiküldjük. Azt mondják, akkor csak azért se. Azért talán az előző közös többszörös, amit szemlézgettek ma, azt egész sokan megnézték. Lehet perelni kéne, hogy most ezt lehozták, és akkor a következőket már mindenki lehozni. Ja, most már kötelező lehozni. Nem, azt kéne, hogy kiküldjük az összes, jól van az ígyet, és mindegyiket így szemlézni kéne, hogy na, csak ki ezzel viccelődött az elején, meg a gátokkal, meg izé, és aztán később... Előkerült Pocsánosra egy korábbi videó. Igen, és korábbi videó, csak ki nem emlékezett rá, és akkor mindegyiket így leírnák, és ez jó lenne. Nézzétek meg, szerintem jó kis videó lett. Persze láttam, hogy csomóan nem értették a koncepciót, de ne lepődjetek meg, ez a közös többszörösnek ez a koncepciója. Nyilván van egy csomó műsor, ahol csak a szakértő beszél, rengeteg videó van, ahol csak a sváb beszél, vagy szakértők beszélnek, de a közös többszörösnek konkrétan ez a koncepciója, hogy ugyanebből a világból különböző embereket próbálunk összeültetni, és szerintem különösen jó, mondjuk a Norbi, aki nagyon sok dolgát elmondja a reggeli műsoroktól kezdve minden helyen, most mellette lehetett a sváb, hogy egy kicsit ellent tartson neki, és szerintem ez egy jó koncepció. Én szeretem, valaki mást vár, de majd ne lepődjetek meg, ha a következő közös többszörösnél is ellenmondásos vendégek is lesznek. Igen, próbáljátok meg élvezni ezt, hogy mennyire különböző megközelítésekből nézik az emberek. Főleg úgy, hogy a Norbi amúgy... is egy tök más oldalról nézte. Például Norbi erről híres. Több százezren követik azért, hogy az egészségről tanuljanak, vagy vegyenek, vagy nem tudom. Szóval a Norbi ezt képviselje egy csomó ember számára, akkor szerintem igenis tök jó, hogy látják mondjuk egy Dr. Schwab mellett, és akkor le lehet vonni mindenkinek a következtetését, hogy vajon mi az, amiben igaza van, mi az, amiben talán nem biztos, hogy mindig hallgatni kéne. Hát meg a versenyző, a vállalkozó, meg aki a tudományt képviseli, szerintem ez egy marha jó párosítás. Ja, meg az Odett, ugye, meg a csomó fiatalhoz az Odett elér. Ja, megmondom, ő megint egy tök másik oldalról nézi, ahol egyikük se jár. Amúgy voltak más tervek, de például ilyen közös többszörösre azért volt ilyen sokáig, mert egy csomó nem jönnek el, meg csomószor, ha azt érzem egy közös többszörösből, jó, ez a három vendég, az viszonylag nincs nagyon konfliktus így a világok között, akkor én azt el se kezdjük megszervezni. Szóval az, amit egy csomó néző követelt, az szóba jöttett volna, de engem nem érdekelt, azt megcsinálja majd más. Nekem pont az érdekes ezekből, hogy ezek az emberek, ami nem hozzuk össze, sose ülnének le, miközben amúgy valamennyire a témájuk átfedésben van, meg ugyanaz a téma, csak lehet, hogy a más emberek követik őket. Szóval szerintem ezek olyan videók, amiket én, nekem izgalmas. Izgalmas, hogy ilyenek létrejöhetnek, és mindig azokat keresem így közös többszörösből, hogy jó, van egy téma, de hogy azt kell éreznem, hogy itt olyan emberek ülnek össze, akik amúgy sosem ültek még össze, vagy nem ülnének össze, meg azt kell éreznem, hogy itt olyan különböző világok vannak, amik érdekesek lehetnek, hogyha összerezted. Aztán nyilván meglátjuk, mi jön ki belőle, de szerintem ez a koncepcióm ezzel a műsornal, nem? Ja. Milyen fontos esemény volt még a közösségi médiában? Ja, még egy influencer, Shadow György. Shadow György vagy a legnagyobb meme lord lett, vagy megbomlott az elméje, ezt még nem tudhatjuk. Amúgy itt, tehát most álljunk meg egy pillanatra, mindenki, igen, aki mosogat, az vegye elő a telefont és nézze meg, mert ezt érdemes megnézni. Nem mondom el, mi van rajta. Jó? Tessék, nézzétek ezt meg. Ezt a Photoshop generatíve AI-jel rakta be, vagy csak szar Photoshop, mert ebből a képből oda, semmi nem igazi, bazzeg. Oda van vagdosva minden. Ezt ilyet a Paint-ben csináltunk 14 évesen. De várjál, hogy van ez? Nincs is fekete, csak de ott van. Néhány fekete, nem is értem. Nem tudom. Miért király az összes paraszt? Annyi érdekes aspektusa van ennek a képnek. Már csak az hiányzik, hogy azt mondja, hogy I've been playing chess the whole time, everybody was playing checkers. Ezt megnézem, vagy ezt majd a bíróságon meséljen erről még. Igen, és ott a kommentekben emberek így védik, hogy de hát ez... Miért védik a Shadow-t? Ki ő, vagy kirakott két Facebook posztot, aztán emelők tőle, hogy hát ő is ember. Hát gondoltad, hogy ember? Hát ő is ember, aki... Valószínűleg egy bűnöző ember, valószínűleg. Igen. Ez majd meglátja a bíróság, elítéli, vagy nem. Meglátja ezt a Facebook képet, és azt mondja, ez a Shadow egész jó fej. Azért védték, Ádám, hogy nagyon sokan, akik ugyancsak bűnösök, azok nem lettek így meghurcolva. Amúgy a Völnerék épp tegnap volt erről is egy cikk, hogy visszakapták a kocsiaikat használatra. Lenne egy fideszes balhé, ami tényleg eljut a bíróságig, és azok is így szabadon járnak kellnek egész nap. Hát úgy nem úgy lesz belőle tűnik, valami? Legalább egy dolog, egyetlen egy balhé lehetne. Értem, hogy még a pedofét is visszaengedik, hogy a pedofé segítőt meg minden, de hogy egy dolog eljutott a bíróságig, és még abból se lesz semmi, elképesztő, hogy itt tényleg semminek nem nincs következménye. Itt már egyértelmű bizonyítékok vannak. Mióta megy ez a húzavona, már hamarabb fognak lovak keresztet kapni, mint hogy valami büntetést, attól félek. Mikor ezt már ítélet, hogy felmenthessen végre? Ja, várjál, te nem gyerekeket zaklottál, akkor menjél csak börtönbe. Azt tartogatom másoknak. Hát elképesztő. Meg hát ott van a parkolási botrány, meg számlagyár ügyek, ahol az ügyészség nem jut el a fideszes szálakig. Érdekes módon, de legalább az MSZP-seket végre úgy tűnik, hogy számon kérik. Tudom, hogy te a ügynököket akarod a leginkább, de én sokkal inkább szeretném annak a névsorát, akiknek a Novák kegyelmet adott. Szerintem az egy érdekesebb. Szerintem nagy átfedés lehet. Én szerintem abból nagyobb balhé lenne, hogyha az a névsor kikerülne. Azt tényleg valaki, aki ott dolgozik. És az mind ciki. Valaki, aki ott dolgozott, ezt szedje már össze, szivárogtassa már ki. Eltorzítjuk a kézírását. Talán kettőt tudunk, Kándrét, meg a... Ki a másik? Budaházi, nem? Ja, a Budaházi és a társasága. Ja, és vajon még mik rejtőzhetnek ott? Valószínűleg 7 pecsét alatt vannak, sose fogjuk megtudni. Értem ezt az elnöki kegyelem intézményét, de azt nem értem, hogy miért nem nyilvános. Ez nem fér össze nekem. Hát erre azt mondta, hogyha jól emlékszem, talán azt a Mentzer mondta. Hát, hogy ezek végül is nyilvánosak, mert hogy az ember ott fog kingrasszálni, tehát mindenki láthatja, hogy már nincs börtönben, meg... Úgy meg nem nyilvánosak, hogy ez közé lenne téve. De nagyon furcsa, hogy nem nyilvánosak. Miért nem? Szerintem ennek van egy indoka, ami, amikor ezt kitalálták, hogy miért legyen ez titkos, egy érthető indoka, és aztán utána pedig, ahogy ezt elkezdték, vele. Igen, az a baj, hogy ezek bármit titkosítanak, vagy titkos, azzal könnyű visszaélni, úgyhogy valószínűleg inkább... Mint például a kínai hitelek. Hát bármi, az a lényeg, hogy minél kevesebb dolog kéne, hogy titkosítva legyen, még hogyha ez valami indokolja is, mindig azzal kell számolni, hogy valaki ezzel vissza fog élni, és tényleg csak a legfontosabb dolgokat kell titkosítani. Például azok a nem nyilvános kormányrendeletek, ahol a pénzt osztogatják. Azok sem nyilvánosak? Persze. Nyilvános bármi amúgy? Nem, néhány dolog nyilván. Néhány dolog, igen. Hát azzal is megszívják általában. Jó, van ez így. Ezt csak reggel olvastam. Megfogott. Hát a kormány nagy segítséget adhat a kisvállalkozásoknak, kérdés, hogy akar-e. Ugye érdekes, mert ugye áfa mentességről van itt szó, amit az EU most 2025-től egy csomó helyen érvénybe lép, hogy ugye 12 millió forintos az értékhatár az áfa mentességhez, és ez az EU-ban egy csomó helyen növekedni fog. Itthon is indokolt lenne biztos egy ilyen növekedés, mert nagyon régóta annyi, miközben, hogy mondjam, volt egy kis infláció, és megszavaztálnétek az EU-ban is ezt a kormány, de az már nem biztos, hogy itthon is bevezeti. Már hogy a Fidesz képviselő? Hát gondolom, igen. Igen. Akár 33,5 millió forintos lenne az, ami az eurós felső határ, de a kérdés, hogy mit fog csinálni itthon a kormány, mert azért ahol teheti, amúgy szivatja itt a vállalkozókat mostanában. Szóval bárki vállalkozó, akkor meg lenne a lehetősége most a kormánynak, és az oka is, hogy emelje például az áfamentes határt, lehet, hogy a taxisoknak megemelni. Á, igen, igen. Ja. Az jó lenne, hogyha végre nekik egy kicsit megemelkedne. Szegényeket az ág is. Hát igen, azért nem könnyű nekik se, de hogy itt az EU most próbál egységesíteni, vagy valamit kitaláltak, meg könnyebb lesz külföldre, meg minden. Nem tudom, hogy ez mennyire fogunk együttműködni ebben valahogy nem biztos, hogy akarunk. De közben meg azt gondolom, hogy itt azért azt érzik szerintem, hogy már elég embert fölbasztak, és már ráfordulnak a választásokra, a 2025-tel, és lehet, hogy azt mondják, hogy jó, azt azért... A vállalkozókkal azért még ki lehet baszni. Hát azokkal mindig ez mindegy. A tömegekkel nem szabad. Tehát, igen, de azért mindenkit le akarnak beszélni a vállalkozásra, mindenki menjen alkalmazottnak, és akkor a cserébe majd a fél fizetésüket elvehetik. Igen, meg a jogaik nem lesznek, pedig azért nyilván nagyon sok ember vállalkozó, fodrászoktól elkezdve, körmösökig, stb. Egy csomó munka van, ami nem egy multiban dolgozol. Hát nem nagyon segítenek mondjuk a katások még megmaradtak pár, de hogyha bárki már bedolgozna egy cégnek, ugye nem tudja a katával. Érdekes, nem tudom, hogy nem akarnak leülni, és így kormányozni, és azt mondja, hogy na jó, akkor dolgozzunk egy kicsit, és akkor kitalálnak egy adóformát, ami egyszerű, átlátható, nem ez a mi a szar, ami bekényszerítettek mindenkit. Átalányadó, ami valaminek a százalékának a százalékát kell kiszámítani, és van 40 meg 80 százalékos adóhányad. Meg minden... 90 százalék költséghányad. Költségeken. Nem, nyilván úgy van, hogy ne lássad át, minél többet elbaszhass, és akkor majd bevehetik a nagy lóvékat tőle, de hogy nem lehetne egy leülni, hogy ez a munkánk, hogy az embernek jó legyen. Szinten... Valaki vállalkozni akar, itt lenne, hogy vállalkozás.hu, vagy a magyarország.hu belül ott lenne, és akkor állított ki a számlákat, mert online kell úgyis kiállítani, és akkor ott van a hónap végén, hogy 20% a számláidnak fizess be. Kártyával akarod, vagy utalás, és puk. Befizetted. Nem az, hogy logaritmusokat kell fölírni, hogy kiszámítsd az adódat. Az hanem, és akkor lehet, hogy az ember, a vállalkozónak a kis több kedve lenne az, hogy nem mindent feketén vagy szürke zónába csináljanak. Szerintem, igen, a Vincent törvényei nem engedik, ezt tudom. Az mindig előrébb valók. Előrébb valók a Vincent törvényei, mint a magyar jog. Értem. De hát nem. Csak azt gondoltam, hogy 2024-ben az internet adta csodákat, meg így föl lehetne használni valami jó dologra, de hát mindegy. Azért mégiscsak túlzás lenne, nem, hogy így, mivel már minden online, kötelező online megcsinál számlákat, és ők tudják, össze van kötve a NAV-val, szóval mindent látnak, milyen lenne, hogyha kiírná a havi összesített számláid, és akkor csak kiszámolna a százalékot. Mm. Nem, ennek a százaléknak ezt a százalékát kell, de ugye az itt ez a költséghányad, és akkor azt mondja a vállalkozó, inkább nem is adok számlát. Az a biztos. Ja, mert hát katásként nem is adhatok már cégnek. Ja, bocs. Jó, mindig csak fölcsesz azt, hogy szerintem egy normális országban amúgy támogatni kéne a vállalkozásokat, hogy az emberek hát, ha kinőhet ebből, aztán akár alkalmazotta is lehetnek, hogy így az ember ne féljen elindulni, hogy mondjuk tegyük fel valaki tök jó grafikus lehetne, és akkor így szembesül azzal, hogy nagyon sok 2 forintot kereshetnék a grafikáimmal, és így könyvelőt is, és elején még gyakorlatilag mínuszba leszek folyamatosan, így nem lehet elindítani vállalkozást, szóval ez borzalmas, hogy nem támogatjuk azt, aki próbál valamit saját maga felépíteni, hanem gyakorlatilag vagy feketére kényszerítik, vagy így, hát vagy túlélni, vagy nem. És ez csak a keretrendszer, ami elméletileg ingyen lenne, mert ezt a szart kialakítani ugyanannyiba került, mint egy jót kialakítani. Igen, és főleg, hogy na mindegy. Bele sem menjünk, de hogy nyilván támogatnak vállalkozásokat, csak valamiért ez a Tiborc, meg a szegény. Nemzeti bajnokaink. Igen. Mi a bajod? Hát érdekes. Bajnokok. A Mészárost azt tényleg még támogatni kell. Szegény már amúgy is éppen szűkölködik biztos, úgyhogy érdekes, hogy azt támogatják. És a kedvencem, most már elkezdtem. Mindig jönnek, hogy milyen kevés az adó. Igen, kinek kevés itthon az adó? A multinacionális cégeknek, meg a nagyobb vállalkozásoknak, az ilyen gigacégeknek kisebb az adó, és ezzel jönnek. Azzal nem számolok, igen, de hát az áfa az baromi nagy, meg a munkán a közembernek az adók kurvasok. Főleg úgy, hogy még a cégnek külön egy szuper bruttót is be kell fizetni, tudom, csinálom minden hónapba, és aztán mindig jönnek ezzel a cinikus gecik, hogy itthon a legkisebb az adó, ami azt jelenti, hogy behúzzák a külföldi cégeket, a világ pénzét odaadják nekik, és aztán nem szednek be adót tőlük, és aztán... Sőt, ettől... még adnak néhány 100 milliárdot. Hát, ja, itt kicsi az volt. Persze, a McDonald'snak. De neked nem, te rohadjál meg, bazzeg. Szóval értem én, miért kell multikat behozni, és ennek is megvan a pozitív dolga. Mondjuk ha egy idő után elkezdeném beszedni az adót, mert jó munkahelyeket teremtenek, jó esetben, bár az is egy csomószor külföldiekkel töltik fel, ugye? Az meg, de végtelen az a kút, bazzeg. De az, hogy ez a cinikus geciség, hogy állandóan a gazdag multinacionális cégeket, meg a haverjaikat tömik ki, és ők neki kevés az adó, és erre hivatkoznak, hát itt van a legkisebb az adó. Igen, csak nem a közembernek, hanem a felső 1%-nak. De ugyanezt csinálja azért is a Trump is, hogy itt pofázik, hogy mennyivel csökkentette az adókat, és igen, a gazdagoknak amúgy. Hát igen. Érdekes. Hát erre nagyon büszke. Most is láttam egy videót, ilyen fact-checkelős, hogy a Trump miket mondott. Édes kiszom, hogy percenként 3 hazugságot mond. Elképeszt az ember, meg ilyen a mémeken túl, amikor a kutya evős, meg hülyeségeket mondja. De hogy elképesztő, mennyi ferdítés nyom, meg mennyi szintiszta, hogy mond egy számot, és így amúgy nem annyi. De azért bemondja, és mások tapsolnak. Elképesztő. Elvileg ugye van ilyen teória is, hogy ez a kutya-macska evős téma is olyan volt, mint a Boris Johnsonnak, amikor mutogatja, hogy milyen kartonból csinál buszokat, vagy ilyen kartondobozokból, és hogy ráfest így az embereket, és ilyen rendkívül bugyuta szar buszokat csinálta. Legalábbis erről nyilatkozott az egyik interjúban a Boris Johnson, és hogyha rágooglisztok, hogy Boris Johnson busz, akkor már ez dobja föl, és nem pedig azt, amivel ugye a Brexit kampányba tolták, egy nagy busz, amire rá volt írva, hogy mennyi pénz mehetne az egészségügyi rendszerbe, az NHS-be, hogyha kilépnének az EU-ból. Mert hogy ez egy kurva nagy hazugság volt. És akkor erről próbáltak elterelni, és elvileg ez a macskás is most egy terelés arról, amit a Vance mondott, a elnök helyettes jelöltje. Nem nézek kényet a Trumpból amúgy. Hát a csapatából ki lehet nézni. A csapatából lehet. Az, hogy figyelj, mondasz 25 hülyeséget, nem akarsz egy 26-at? Nem, hát ő neki csak... Valószínűleg nem így rámondták neki, hogy ez lesz az a hülyeség. Nézd ezt a cikket, milyen érdekes. Igen. Nézd, eszik a macskákat. Na meglátjuk, hogy a kormány mit fog csinálni. Alapvetően Vincent törvényei nem mindent engednek, de el kell kezdeniük valami gesztust csinálni valahol szerintem. Ez most egy alkalom lehet rá, és akkor nem tudom ki az, aki amiatt most hirtelen rájuk fog szavazni, de hát nem tudom. Jó, van ez így. Magyar Pétert meghívták a köztévébe vitázni, nem Orbán Viktorral, egy másik Orbánnal, Balázzsal. Öreg Orbán Balázs. Ő egy prominens figura, szóval... Hát már lépeget felfelé, ugye, itt a vitás lépcsőn. Ezek a mérések egyre neccesebbek. Igen, úgy tűnik igaz lehet az a 2%-os mérés, amiről beszél. Így az ember kételkedik, hogy biztos csak felülmérik a Tiszát, de a Fidesz mindig bebizonyítja, hogy nem. Utána azért azt, hogy meghívják vitatkozni a Magyar Pétert, azt jelenti, hogy gyakorlatilag beismerik, hogy a mérések azok Nem tudom, hogy te mit várnak amúgy. Én látni vélem, hogy mi lesz ennek a megoldása. Egy Orbán Gyurcsány miniszterelnök jelölti vita. Az nem biztos, hogy nekik tenne jó. Azt kéne, hogy a Gyurcsány... Adnak neki egy konyak megyet. Azt kéne, hogy a Gyurcsány még utolsónak egyszer az életben tegyen valamit ezért az országért, és mindenben egyetértsen a Viktorral. És azt mondja, hogy ez nagyon jó. Én téged akarlak miniszterelnöknek. Nem azt a rohadt Magyar Péter, hogy magától is csinálja ezt most. Azt kéne, hogy elmegy vitázni az Orbánnal, és hogy elkezdene a Gyurcsány most azt mondja, hogy na jó, leszek az a gonosz, akit akartok, megteszem az ország érdekében, eleget rontottam itt a esélyeket, meg a levegőt, és azt mondta, hogy elkezd kampányolni az Orbánnak. És ezzel együtt gyakorlatilag olyan lenne, mint hogy így, mint a Squid Game-ben, amikor így megfogta a nő a csávot, és együtt így leestek. És akkor így gyakorlatilag feláldozza magát, hogy együtt behúzza a végtelenségbe az Orbánt. És az Orbán így, és így másnak le. Na jó, hát nem tudjuk, hogy Magyar Péter elmegye, valószínűleg kettőt tippelhetünk. Mondjuk elment a EP-s vitára a Dajcsal, de azt szerintem egy kicsit más volt, mert ott EP-lista vezető volt. Amúgy nem biztos, hogy el kell mennie. Szerintem hát, az, hogy a Fidesz most odadob egy csontot, és akkor most akkor vedd föl, és takarodj meg innen. Most a magyar diktálja a tempót, nem biztos, hogy a Fidesznek a gumicsontjait föl kell vennie. Ha Orbánnal vitázhat, arra már lehet elmenni. De ne, mert így azzal, hogy nem az Orbánt, így próbálják lejjebb pozícionálni a Magyar Pétert, igen, hogy igen. Az Orbán Balázsral vitázik, nem a miniszterelnökkel szól. Ugye az MZP-nél erre voltak a bohárék. Jó, van ez így. Volt még egy csörte, egy érdekes vita Magyar Péter és valaki más között, ez pedig egy volt fideszes Hatházi Ákos volt, ugyanis a Hatházi Ákos ígéretéhez híven megvizsgálta a nem média szerződéseket is a Diákhitel Központnál, és hát úgy vette észre, hogy nagyon furcsa dolgok történtek, például olyan cégek kaptak megbízásokat, amik nem feltétlenül ezekre a megbízásokra a legalkalmasabb cégeknek tűntek, és hát nagyon gyakran, ugye amiről már beszéltünk többször, a varázslatos 15 millió forintos közbeszerzési költséghatár alatt éppen, hogy lévő szerződésekről van szó, különféle tanácsadói szerződések, tanulmányokról szóló szerződések vannak itt, amik hát lehet, hogy valaki, aki a közszférában dolgozik, látott már ilyen megoldást. Én hallottam már valahonnan, gondolom a Hatházitól, hogy vannak ilyenek, amik nem biztos, hogy törvénytelenek, viszont rendkívül átlátszó korrupció. Előfordul. Hát legalábbis sok... Érdekes, hogy ebbe kutatott a izé. Vannak ezek között Hatházi. Rendkívül átlátszó korrupciót fedni próbáló megoldások is, és érdekes módon amúgy a Magyar Péter ebbe nem beleállt, hogy hát igen, basszus, ez a rendszernek van egy rossz működése. Törvényessé tették mondjuk a haverok kifizetését, mint például amúgy a Tiborc, meg a Mészáros esetében, meg az Orbán apjának a bányája esetében, hogy minden törvényes. Törvényesen költöttünk el 600 milliárd forintot ugye ezért irodaházakra. Mindenfélere persze. Minden törvényes. Ebbe beleállhatott volna a Magyar Péter szerintem most, és elmondhatta volna, hogy igen, ebből a rendszerből jövök. Így működik a rendszer, még többet is fel fogunk ebből tárni, és megmutatjuk, hogy ez miért nem jó, és egy másik rendszert fogunk működtetni. De úgy tűnik, hogy nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy hát ez a Hatházi. Ami ez nem elegáns, nem, hogy ő állandóan korrupciózik, meg minden. Ilyenkor meg már nem jó a Hatházi, amikor kiderül, hogy ő is benne. Amikor róla van szó. Igen, ez... Én sem értem, miért nem lehet beleállni, hogy gyakorlatilag olyan, mint hogy kilépett a maffiából, akkor miért nem lehet elismerni, hogy igen, én is része voltam ennek a maffiának. Nyilván nem annyira, mint egy csomó mások, de hogy én kis izébe, és akkor mondhat... Kis! Hát, jó, hát egy egyik prominens tagja volt ennek a maffiának, hát de ezért láthatott rá annyi dologra. De úgy értem, hogy nem 600 milliárdot tudása. Kapott a izétől, meg ilyenek, hanem egy lejjebb szinten volt, de benne volt ő is. Ő is csinálta, és pont ezért ismeri kívülről belülről, és pont ezért szeretné ezt lebontani. Ezt mondhatná. Hát de elvileg ez a mondása. Igen, de ilyenkor meg akkor az, hogy kiderült, hogy ja, hogy benne voltam a maffiában, és itt igen, itt látszik, hogy akkor csinálta is olyan dolgokat, amit nem kéne, akkor ezt még kell letagadni. Pedig pont, hogy ez kéne a tiszta laphoz, hogy ezt elismerje, megvolt, lépjünk tovább. Szerintem, aki ellenzéki, az tudja, hogy ez van, és tudja, hogy valószínűleg benne volt ilyenekbe. A Fidesz meg, ha ezzel támadja őt, az megint maguk alá vágják a fát, nem? Igen, akkor valószínűleg mást is de meg kell nem tudom, vizsgálni. Mit lehet ezzel veszteni, bazzeg. De azt mondja, hogy az a sejtetés és más felesleges besározása káros dolog, főleg, ha egy konkurens ellenzéki pártról van szó, amely szemben önökkel 14 év után először valóban képes legyőzni a maffia kormányt, és nem csak arról beszél, mint például ön, hogy ilyen szabályok mellett miért nem lehet. Ajajaj. Tiszta a lelkiismeret a Magyar Péternek, és azt mondja, hogy tegyen feljelentést Hadházi Ákos, hogyha úgy érzi, hogy itt valami gond történt, és azt mondta a Hadházi, hogy jó, akkor megteszi a feljelentést. Nem ülnek le együtt, és beszélik meg, és ezt meg lehetne csinálni. Ugyanúgy, ahogy az előző, az EP választások előtt elmondták, hogy oké, akkor majd utána foglalkoznak ezzel. Amúgy megnyugtathatna mindenkit, igen, a Magyar Péter az, hogyha ő kerül kormányra, akkor ez a működés fel lesz tárva, átlátható lesz, és nem fog tovább sőt, így menni. Kurva jó lenne, hogy leülne a Hadházival, elmondaná azt is, amit nem talált Hadházi, hogy amúgy hogy működik ez a rendszer, hogy lopják ki, hogyan rakják ide-oda pénzt, még elmondhat másokat, amit tud, hogy mások így csinálják, és csomó dologra rávilágíthatna, és nagyon hiteles is lenne, mert ő is benne volt ebben. Ez olyan, mint egy witness protection, nem? Igen, de az is lehet, Ádám, amit ők is akarnak amúgy. Hogy a Tisza kormányhoz majd szükség lesz azért az alsóbb szinteken nagyon sok ember, hogy működőképes legyen, és ne dörrentse szét a Fidesz infrasztruktúra azonnal, mint Esztergomba ugye a Tétényi Évát. És hogyha mindenkit kisöpörnek, akkor, vagy ki akarnak söpörni, akkor mindenki ellene is fog fordulni. Írjátok, hogy leültek és beszéltek. Zárt ajtók között mi történt, az nem érdeke, hanem az nyilvánosság előtt gondoltam. És videón. Hát látványosan nem sikerült ugye megoldani. Nagybaracskán egy egyházi iskolában egy 9 éves gyereket két másik gyerek lefogott, és a végbelébe betolt egy botot. És ez 5 centi mélyen felsértették ezt a szegény gyereket. A szülők értesültek az esetről egy másik szülőtől, nem az iskolától, ugyanis az iskola az nem tudott semmiről a saját bevallásuk szerint. Természetesen amúgy meghallgatták még délelőtt a gyerekeket, és nem szóltak a szülőknek, úgyhogy a szülők utána vitték be a gyereket a kórházba már maguktól. Természetesen iszonyúan traumatizált a gyerek. Persze az iskola vezetése, vagy hát a felügyelete vizsgálatot indított, és a rendőrség is vizsgálódik, de nem lehet elmenni emellett, hogy ez hogy történhet így meg, ebben a formában, hogy az iskola elvileg nem tud róla, a legjobb esetben, tételezzük fel ezt a legjobb esetőséghez, nem tud róla, hogy péntek reggel mi történik egy gyerekkel, péntek délutánig nem derül ki számukra. Miért vannak ott? Amúgy van róla egy videó is, ahol nyilatkozik az egyik szülő, azt mondja, péntek délután 5 órakor kell megtudnom, ami délelőtt történt, egy másik szülőtől, nem az iskolától. Ott az iskola már tudta, mert a gyerekeket kihallgatták péntek délelőtt. Kihallgatták. Mondjuk itt azt írják, hogy 3 társ egy másik cikkben 2 írtak, de végül is nem is ez a lényeg. De hogy olyan a rendszerünk, hogy nincsen felelőse ennek az esetnek. Az, hogy még mindig nincsen felülvizsgálva ez az eset, úgyhogy hetente derülnek ki ilyen botrányok. És most véletlenül ugye nem egy tanár, vagy egy valaki, akire rá van bízva a gyerek, az tett valami borzasztót egy gyerekkel, hanem gyerekek egymás között, de egész egyszerűen magának a rendszernek a hiányosságai, a gyerekeket védő háló, az iskolapszichológus hálózatnak a hiánya, a gyerekeket segítő és védő szociális háló, ez látványosan nem elégséges. Erre esetleg lehet, hogy magasabb szinten is lehetne valami választ várni, hogy hogyan fogják megreformálni, hogyan fogják biztosítani azt, hogy nem fog ez még egyszer megtörténni, mert én aláírom, hogy most nagyon fontos, hogy a gátakon ki legyen mindenki, meg nagyon fontos az, hogy itt van a világrendszerváltás, de akkor is talán a gyerekeknek a megvédése a magas sarkús transvesztitáktól, akik bemennének ezekbe az iskolákba. Az a legfontosabb. Igen. Amellett esetleg lehet, hogy egymástól is meg lehetne védeni a gyerekeket, meg ki lehetne építeni egy olyan rendszert, ami önmagában kereteket biztosít ahhoz, hogy ne fordulhasson csak úgy elő ilyen eset. A sok másik eset mellett. És ez már tényleg csak habatortán, hogy megint ugye ezt a Bábel Balást hallgathatjuk magyarázkodni a Kalocsa-Kecskeméti egyházmegyének a vezetőjét, a hónapban amúgy a harmadik eset kapcsán, ugye két pedofil volt, és ez a harmadik. De ez, hogy a, felmerül a kérdés, hogy miért is kell ezeknek az egyházi iskoláknak ilyen különleges státuszt adni. Miért nem vonatkozhat pontosan ugyanaz a szabályozás rájuk? Miért nincsen ott is ugyanolyan állami védőnő, ugyanolyan állami iskolapszichológus a gyerekek mellett? A védőnő mellett? Most mondtak föl. Ez egy másik téma, és amúgy lehet, hogy valamennyi van, lehet, hogy valamilyen szabályozás amúgy általános az egyházi iskolákra is, de igenis ki kell mondani, hogy itt amellett, hogy van egy egyéni felelőssége azoknak a tanároknak, akik itt voltak, és akár bármit tehettek volna, vagy hogyha már megtörtént ez az eset, akkor megfelelően kezelhették volna ezt az esetet, amellett igenis ki kell mondani, hogy van felelőssége az iskola vezetésének, az iskola felügyeletének, és az iskola felügyelőnek is. Tehát az egyháznak is van ebben felelőssége, és amellett igen, az oktatás felügyelő államnak is van ebben felelőssége, az államot pedig ez a kormány irányítja most. A gyermekvédelmi kormány, a vörös vonalat meghúzó kormány, a családbarát kormány, aki ebbe az esetben is egyszerűen cserben hagyta a gyerekeket. És ki kell mondani, igen, nem csak az egyéni felelősség itt a probléma, hanem a rendszernek a felelőssége is egy hatalmas probléma. Azt hiszem, hogy ideje lenne érdemben foglalkozni tényleg itt a transvesztiták és a háború mellett a magyar emberek. Februárban, vagy mikor derült ki ez a gyermekvédelmi dolog? Hát igen, régen volt. Hát ezóta már lehet, hogy lett volna idő valamit legalább elkezdeni, vagy... De sikerült, más. Mindenkit megkérdeztek, hogy jár-e meleg bárokba. Hát nem elég sok embert, mert abból is már kiderültek dolgok. A papokat mondjuk úgy, lehet, hogy besét is megkérdeztek, és azt mondta, nem. Hát amúgy ezt azzal védekezni, hogy lehet, hogy a suli nem tudom, hogy hol csinálnak ilyet a gyerekek, hol. Vagy hogyha ilyen van lehetősége a gyerekeknek, hogy ne vegye észre a tanár, akkor meg ott basszák el, hogy nem felügyelik ezt, hogy történhet meg annélkül, hogy tanár ezt látná, vagy hallaná. És de miután megtörtént. Hogy van magukra hagyva úgy a diákok, vagy 9 évesek, hogy ezt megtehetik. De az, hogy homokba dugom a fejem, mondjuk tudom, hogy mindenféle szörnyűséget művelnek egymásra a diákok, inkább nem is figyelek rájuk, hogy nehogy halljam, az nem biztos, hogy az a jó megoldás. Melyik a rosszabb, hogy tudják, és inkább elhallgatták, vagy az, hogy inkább nem is akarnak tudni erről? Melyikre bíznád előbb a gyerekedet? Egyikre se szerintem. Amúgy a tények riportja, amit ezzel kapcsolatban megnéztem, az ilyen szempontból amúgy egész korrekt volt. Tehát arról van szó, hogy a család ugye kivette ezt a gyereket abból az iskolából, és a testvére is oda járt, őt is kivették, és másik iskolába iratták be, és a tények ott le is közölt egy bankszámlaszámot, hogy hol lehet őket támogatni, hogyha valaki akarja, ezt akár kiírhatjuk mi is. A Telex meg arról ír, hogy ő mellettük már a tanévkezdés előtt is 26 diákot kivettek ebből az iskolából. Itt leírja a Telex is, ez a nagybaracskai Szent István katolikus óvoda és általános iskola. Erről nem nyilatkozott természetesen az intézmény vezetése, hogy miért vehették ki ezt a 26 diákot. Biztos semmi köze ahhoz, hogy ilyen dolgok történnek ott. Biztosan nem lehetett előre látni, hogy esetleg egyszer majd valami borzalmas dolog történik, miatt a borzalmas, katasztrofális nem törődömség miatt, ahogy eljuthat ide egy iskola. És azt mondja a érseki hivatal irodavezetője Huszár Nándor a Telexnek, hogy az ügyben a gyerekek egymás közötti konfliktusáról van szó, de hát tehát ez semmi közük nincsen, ugyebár. De hát miután az eset az oktatási intézményben történt, a fenntartó is haladéktanul vizsgálatot rendelt el azért, hogy feltárják a pedagógusok esetleges felelősségét. Nyilvánvalóan nem az lesz a felelős, ugye, aki az egésznek a felelős vezetője. Ez milyen érdekes, hogy ezek a felelős vezetők valahogy sose kerülnek felelősségre vonásra. Igen, hogyha azt gondolnám, vagy szeretném, hogy berakod óviba, vagy iskolába a gyerekedet, akkor ők azok felelősséget vállaljanak, hogy amíg haza nem viszed, addig azért ők felelnek érte. De ilyenkor valahogy nem. Igen, de hogy ez is érdekes, hogy ugye megvan a felelőssége a tanárnak. Ugye, mint hogy megvan az ügyintézőnek a felelőssége mondjuk egy párhuzamos világban, mondjuk egy állami szférában. És akkor van fölötte egy vezető, aki felel azért, hogy jól működjön az a részleg. És ő felette is van egy vezető. De ezek a felsőbb vezetők, ezek meg egyre több pénzt kapnak, ahogy egyre több felelősséget kell vállalniuk. Ugye? És valahogy mégis a végén egy személyes felelősségre lehet hárítani az egészet. Hogy működhet így? Erre majd visszatérünk hétvégén a fókuszcsoportban, most beletrafáltál, mert... Tényleg? Erről lesz... Örülök, bazen, mert ez engem már régen is nagyon felháborított, de mindig, mikor előkerül, akkor nagyon fel tud paprikázni. És azt mondja Kerpics Miklós, a Kalocsa Kecskeméti Főegyház megye egyházmegyei katolikus iskolák főhatóságának elnöke, azért sok tisztség van, amiről nem is hallottunk eddig. A történtekről az iskola igazgatója tájékoztatta a fenntartót, az iskolai belső vizsgálatával párhuzamosan dr. Bábel Balázs Kalocsa Kecskeméti érsek megbízásából fenntartói vizsgálóbizottságot hoztam létre, amelyben jelenleg is folyamatosan dolgozunk. Hát ez remek. Hát az egyház belső vizsgálatot indít, hát ez csodálatos. Azok mindig jók. De jó, az egyik belső vizsgálat mellé egy másik belső vizsgálatot is kapunk. Amúgy ugye van rendőrségi vizsgálat is az ügyben, én majd arra leszek kíváncsi igazán. Mert oké, hogy most pont amúgy a Bábel Balázsék, ugye azt a két pedofilt is kipenderítették, ki tudja hány év működés után. Lehet, hogy itt is korrektül fognak eljárni, de miért kell nekünk ebbe reménykednünk? Miért nem vonatkozik rájuk normális állami világi szabályzat az egyházi mellett? Ki csinálta így? Ezt is a kormányzat csinálta így. Úgyhogy igenis az egyéni felelősség mellett ott van a vezetésnek a felelőssége. Jó, van ez így. A Manna ABC-ben végre kapható a pénisz ízű chips. Jó, van ez így. Tényleg vannak nagyon kemény hírek. Ezeknek a fogyasztásához, megtárgyalásához nem kell egyedül lennetek, nem muszáj egyedül végigolvasgatnotok, és aztán pedig egyedül magatokból a sötét szobába megemészteni, hanem itt vagyunk, együtt is tudunk ezzel foglalkozni, együtt is konklúzióra juthatunk, úgyhogy kommenteljetek, írjátok le ti is a véleményeteket. Érezzük mi is, úgyhogy nem vagyunk egyedül ebben a slamasztikában. Holnap pedig mi ismét itt teszünk veletek, hogy a legnyomasztóbb hírt is együtt tudjuk meg. Meg a vidámakat is, meg a vidámakat. De nem az, ez a lényeg, Ádám, ez így nem olyan nyomasztó, mindannyian itt vagyunk, együtt vagyunk ebben. Holnap is együtt teszünk. Esti...